Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah gerçek müminlerin bazı özellikleri. Mümin olur da insan Allah korusun gerçek olmaz. Her şeyin bir sahtesi var. İnşallah bu akşam konu olacak inşallah. Enfal suresinde İki ayetten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müminûne. İnnemel müminûne. Ancak ve ancak şu müminler. Müminler. Mümin kelimesi Arapça tabi isim faal deniyor buna. Amene yükmeden geliyor. Amene fiilin mazi geçmiş zaman iman etti. Anlamına geliyor. Mümin de İman edenler, ediciler. İman tabi, imanın şartları var. 6 tane temel ilkesi var imanın. Bunun tabi bir de ayrıntıları var bunların da. Ellezine, işte o müminler, gerçek müminler. İza zikirallahü, Allah'ın Celle Şahı'da anıldığı zamanlar. İmanın başı Ahmet-i Billah. Allah iman Celle Şahı'yla böyle. Diğerleri ondan sonra geliyor. Çünkü birisi Allah'ı tanımayınca imana gerçek olmaz. İmana burada kuvvetlenince diğerleri zaten kendi gelir ondan sonra böyle. Allah'ın ismi anılınca Celle Şahı'yla bunların müminleri Vecid kulübün kalplerinde bir ürperti oldu, titreşim olur kalplerinde. Yani duygusal bir hal olur kalplerinde. Allah anlayınca Celle böyle. İnsanın kalbi bir et parçası. Mide de aynı şekilde böyle bir aynı şekilde tabanlar. Et parçası bunlar böylece. Fakat bunlar duygulanabiliyor bunlara böyle. Mesela bir insan kötü haber alır, kalbi hoplar, korkar böyle böyle. Yani bir et parçası, onun bilinci var mı, canı, ciğeri var mı? Tabii hayat var ama nasıl bunu fark ediyor? İnsan sevinçli bir haber alır, kalbi sevinir, yüzden belli olur. İşte Allah anılınca da demek kalp ürperiyor. Hangi kalp? Eğer iman o kalbe yerleşmişse, ağızda dille kalmamışsa, yalnız dilinde ayman varsa, Allah diyor ama kalben, diline söylüyormuş söylüyorsa, onun kalbi duyarsız olur. Kalbine girmişse, o kalp ne yapar? Allah'ın olunca kalbine bir ürperti oluyor böyle. Titreşim oluyor kalbinde, duygusu oluyor böyle. Duygulanma kalbinde. İnsan da özü kalbidir. Özü böyle. Aslında iki ayrı kalpte. Bir kalp var, maddi kalp var. Çam kutulu şeklinde. Sol tarafımızda. Bir de kalbi manevi var. Manevi kalp var. İşte esas kalpte budur ama. Bu kalpte böylece. Bunun duyarlığı daha farklı oluyor. Bu nurdur ama bu. Madde ötesi bu. Görünmez. Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi, yaratanı, bütün alemi yaratan Mevlam böyle. Her zerre yaratan, canlı cansız, melek olsun, insan olsun, cin olsun, her şey yaratan bir yaratıcı, yaratan mıdır? Eğer yaratıcı olmasa alem ne olur? Denge bozulur, başıboş olur. Bir sınıfta öğretmen olmasın, o sırada gülle patırdı, çocuklara her şeyi yapardı. Böyle. Hatta bir anne bile çocuğu bırakıp giderse, geline bakar, zarar etmiş çocuklar. Mutlaka bir idareci lazım böyle. Böyle komutan lazım, tabur komutan lazım, devletin başı lazım. bir vali kaymakam lazım, devletin polisi lazım. Bir denge düzen için, nizam işine gerekiyor, bir baş yönetici gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Şu kocaman alem, ucu bucu yok muhtemelen böyle. Yani akıl hayalleri aşan böyle, hayal gücü aşan böyle. O kadar büyük bir alem böyle. Sırf şu madde alem böyle. Mesela bir güneş sistemi. Hele galaksiler alem böylece. Daha ışık bile gelmeyen galaksiler. Işık hızı milyarlar ötede. O kadar muazzam bir alem böyle. Ama her birinin bir yörüngesi var. Mevlam buyuruyor Yasin'de. Küllün pifelekni yesbehun. Küllünadan her birisi kendi feyinde, yörüngesinde yüzüyorlar, dönüyorlar. Yani hiçbiri başıboş değil. Ay, güneş, yıldızlar, galaksiler başıboş bunlar böylece. Bir disiplin var böylece. Bir hava tabakası var. Atmosfer düzmesine. Hava tabakası böyle. Bunlar ne oluşuyor? Gazlar oluşuyor böyle. Gazlar bunlar böyle. Oksijen var, kansu var. Neonu var, ozunu var. Çok gazı var da ben. Neonların gazları var bunların bu şekilde. Şimdi bu gazların oluşumu, bunların yerleri atmosferde bak. Bu da başboydu muhtemelen. Ya bunların bir de oranı var böyle. Oranı var böyle. En çok azot mesela %78 böyle. Rızık o var mı rızık? O, ondan böyle. Proteinin yapısı azot gazı derdi. Oksijen var. İnsan hayvan hayatı buna bağlı. Bitki arışı böyle. Yani bir canlı yaşamaz. Yaşamaz böyle. Ama bunda bir oranı var. %21,5. Biraz daha fazla ne olur? Oksijen girme ciğerlere hücre yakar muhtemelen böyle. Yakar böyle ciğerlere böyle. Az olsa sindiremez. Hücredeki gıdalar sindirem onları böyle. Yakacak onları, sindirecek onları böyle. Bu onların mutlaka korunması gerekiyor böyle. Korunmadı mı denge bozuluyor işte böyle. Doğal denge bozuluyor böyle böyle. Peki nasıl oluyor bu sefer fazla? Mesela bunun zıddı karbondioksit gazı böyle, hava kirliliği. Bu nasıl oluyor? Rabiatı bitkiler işte, hayvanlar. Hormonlar mıdır böyle bak. Hormonlar mıdır böyle. Ormanlar, bizim akciğerimiz var şu dünyanın böyle. Ormanlar, bunu alıyor bunları, ağaçlar bunları, alıyor bunları böyle. Ağacın gıdası o an böyle. Onu alıyor, yerden su alıyor, onu başıma çeviriyor böyle. Peki ama yetersiz kaldı bunlar. Çünkü oksijen çabuk tükeniyor. Her ateşi ateşle oksijen yanıyor tabii böyle böyle. Yangınlar, şunlar, bunlar böyle bütün canlılar, yani karınca, kuş, kurt, onu soluyorlar. Kirletiyorlar bu oksijen gazını. Ormanın yetersiz kalsın ormanda ne oluyor? Denizler bunları yutuyor muhtemelen bak. Denize giriyor bunlar böyle. Deniz emiyor bunları. Bu oksijen gazı suyla birleşince çamura dönüşüyor muhtemelen de. Onun için her derenin gölünün dibinde çamur vardı muhtemelen. Oksijen gazı böyle bu. Karbondioksit gazı böyle. Eğer kan gazının miktarı azalırsa tekrar bunda havaya karışırlar muhtemelen. Peki bunu yapan kim muhteremler? Ya bu dengeye kuran kim? Bak ayda mesela yok atmosfer ayda. O hayat olmuyor ama böyle. Yani orada da gaz çıkıyor yerden. Ama çekim gücü az. Dünyanın altta biri tutamıyor bunları. Çıkan gaza kaybediyor, yok gidiyor. O işte, atmosfer böyle böyle. Yani güneş ışınlarına süzemiyor. Göğe taşını tutamıyor bunları. Hayat olmuyor onlar böyle böyle. E şimdi bunları tutan ya, kim tutan hani böyle? Ya bu dengeyi kuran kim var böyle? Bunu koruyan böyle. Yani ormanları yaratan, ağacı yaratan, bitkiyi yaratan, ağaçları başka gaz soğuyacaklar, onunla başka gaz soğuyacaklar. İşte Rabbim, Rabbim alemi muhtemelen hani böyle. Her şeyi yaratan, her şeyi gören, her şeyi bilen, Allah bir cilal şahali. Ahmet-i Billah bu işte muhtemelen böyle. Ahmet-i Billah budur. Şimdi insan yaratılışına bakınca Mevlam buyuruyor. Ef enfüsüküm efelâ tübsirûn. Ef enfüsüküm İnsan kendine bakmaz mı Mevlam buyuruyor? Bunu göremez misiniz? İnsan kendine baksa. Şu yaratılış ana karnında. Böyle böyle. Gerçekten akıl ötesi muhtemelen böyle böyle. Evet mesela günümüzde kadın hamile mi diye mi gidiyor mesela görüntü cihazları var. İşte kız erkek ona bakıyor ama gereğinde kız istiyor erkek ama. Bu erkeğe kıza dönüştün. Gerçekten böyle. Oluyor bazen yani en ünlü bir hanımın şeyi, çocuğu özürlü oluyor. Ana karında belli oluyor. Özürlü oluyor böyle. Yani tıp bunu gösteriyor bu şekilde böyle. Ama bunu el oraya yetmiyor tabii böyle. Bu özürlü. Özürlü. Düştüğüm düşmesin mi böyle? Yani insan yaratılışı denenler böyle. Yani ana bu elde mi değil denenler böyle. Kız ise erkek olur böyle. Sarışın ise esmer olur. Yani burada sipariş geçmiyor. Geçmiyor böyle. Sonra tek hücre ana karnında sperm denilen tek hücre bu. Hücre böyle ölüm hücresi. Döl yatağına atılıyor. Bu bölünüyor ikiye ayrılıyor muhtemelinde. İkisi bölünüyor dört oluyor. 16 ve çoğalıyor bunlar böyle. Çoğalıyor bunlar böylece. Tek hücreyken bu farklı hücre dönüşüyor. Yani kemik hücresi başka, kan hücresi başka, beyin başka. Hep başka hücre bunlar, başka bunlar. Buna değişiyorlar. Yani Darwin diyor ki, Darwin var ya maymundan, insanı maymunda yarattı diyen Darwin meşhur İngiliz doktoru, kafir, kefere böyle, müşrik. Ben diyor, İnceledim de gözün yapısını diyor, gözün. Yapısını inceledim böyle böyle. Gözden beyne gidince kadar diyor, 40 tane tabaka var böyle böyle. Hepsi böyle ayrı böyle böyle. Bu 40 tabakanla bir de sırası var böyle. Bak böyle. Mesela 15 numara, 20 numara değişsin, göz kör ol, görmüyor bak böyle böyle. Yani her insanın yaratılışında her birinin numarası yerine yine gidiyor bunlara böyle. Yani benim çattığı gibi onu düşürken böyle böyle. İnansız yani. İnsan aslı maymun diyor kafir böylece böyle. Hücrelerin bedende dağılımı muhtemelen böyle. Şimdi bak. Bu hücrelere başıboş olsa, yani ana kan hücresinde geçen bir güç kuvvet olmasa, bunu yönetici olmasa ne olur hücreler? Karma karsın böyle. Karma karsın. Göz hücresi kulağa gider, kulağa aya gider, böbrek ciğere gider, beyne gider. Cansız karışık bir varlık olmuştur. Yani böyle böyle. Melam yürüye ellezi halakake fesevvake fadelek. Bak. Ellezi Allah ki Celle Câlu halakake o seni yarattı. O yarattı böyle. Fesevvake tesbih düzenliyor böyle, böyle. Şu kaşlar, gözler, bedenler, el, ayak. Yani bütün beden bir düzen var. Organların şekilleri var böyle böyle. Mesela avciğerin, karaciğerin, böbreğin şekli değişsin çalışmıyor tabii böyle böyle. Hatta bir zaman okumuştum bir gazetede 40 sene önce aşağı yukarı diş hekimleri kongre toplanıyor. Dünya diş hekimleri toplanıyor. Ve bir sunuş yapıyor bunlara. Hekimler orada bir profesörün biri diş hekimi. Efendim biz diyorlar işte bu normal dişlerin dışında bunu daha geliştirelim diyor böyle. Ya farklı yapalım bu dişleri. Yani bunu şeklini değiştirelim. Önde keş dişler var, az dişler var, evsiz dişler var. Alt üst böyle karışmış şey böylece. Ve inceliyor muhtemelen böyle. İnceliyorlar böyle. İnceleyen bir 3 gün devam ediyor. En sonunda karar buna veriyorlar. Başta olmuyor bunu böyle. Olmuyor. Ellezi halakake olsa yarattı, fesevvake tesbihlerine bak. Yani gözün şekli, kirpiklerin şekli, kulakların baktı mı? Kepçe gibi böyle alıyor, sesleri çekecek bunlar. Dış kulak. İç kulak, orta kulak başka mı? Böyle. Şu parmaklar, bak böyle. Mesela şu deri gergin olsun, parmak bükülmez, bak böyle. Bu eşten payı var böyle, parmak böyle. Eklemler var böyle. Yıllar çalışıyor, bunun yağdanı var mı? İki madde geldi bir yerde mi? Yağlı bunlar. Yağ da anladım mesela böyle. Bir de parmak izi var. Her insanda başka. Bu başı var mı? Böyle böyle. Her insan başka mıdır böyle ya? Mesela bazı okullarda işte interpreman şundayken böylece bir anneleri okula gidiyorlar. Çocuğunu almaya bir yer gidiyor böylece. Şimdi ben buna dikkatle bakıyorum muhtemelen. Böyle şeyi seyir incelemeye böyle. Aşağı yaşıtlar böyle. Hep tabii. Aynısı yaşlı çocuklar böyle. Yani bu halleri al bir şey, bir iki sandalye uzana kısayabilir böyle. Aynı giysi böyle. Yani karşıdan tanımıyor. Hele kışın hiç tanımıyor böyle. Daha çok giyim oluyor bunlar böylece. Ne yap? Her anne benim oğlum tanımıyor tabii böyle. Adem babamızdan günümüze kadar ve gelecek onlara böyle. Din insanı dine benzemiyor. Allah aşkına bu başı boş mu tabii ya? Yok mu düzen bu yapa yok mu tabii böyle? Ya yapmam bu şekilde. Ne diyorlar efendim? İşte tabiat doğal. Tabiat şunlar bunlar efendim. Doğa. Bir gün trenle bir yere gidiyoruz. O zaman da yoktu karayolları pek. Bayağı eskiden böyle. Lise öğretmenleri, öğrencilerle beraber dolmuşlar vagonlara, bir yere gidiyorlar böyle. Ben de tek ben var orada böyle vagonda. Konuşuyorlar, işte tabiat böyle yaptı. Tabiat böyle, hep tabiat. Ben tabii dinliyorum bunları. Hocam dedim sonra, bir soru sorabilir miyim? Sonra bakalım. Değil mi bu tabiat? Ben anlamıyorum onu bir şey. Değil mi tabiat? İşte canlı, bütün varlıkların topuna tabiat dinliyor bunu böyle. Bunlar mı karar, bunlar mı karar veriyor? Peki dedim, biz buna dahil miyiz? Dahiliz. Ama kimse bana bir şey sormadın böyle. Kim yapardı bunu böyle? Eğer toplum, canlı, bütün varlıklar tabiatsa, ben de buna dahilsem, bana sormaları lazım. Buna kim karar veriyor? Yani kuş mu, karınca mı, demen film buna karar veriyor, balina buna karar veriyor buna böyle. Kim yapıyor bunları, olayları bunları? İşte muhteremler, Allah bir cecali muhteremler. Bir Allah cecali böyle. Her şey, her varlık bunu tasdik ediyor. Allah birliği böyle. Yaradan o, yöneten her şeyi gören bilen o, her şeyi yöneten amirler. Mesela deprem oldu zamanlar. Ne yapıyor? Hatta inançsızlar bile o anda la ilahe illallah öyle alıyor adam böyle. Neden? Biliyor ki ancak Allah onu kurtarabilir orada. Allah bunu yapıyor tam böyle. Evet ama fayatta oluyor mu fayatta? Ya insan öyle mi ya kalp şey yapılıyor muhtemelen değil mi öyle? Solunum yetersizliği oluyor, bebek yetersizliği oluyor, kalp şeklisi oluyor. Ama her kalp ölecek mi? Ölüyor tabii zamanla. Hayatı muhtemelenler. Mesela dağlar değil mi? Dağlara bakıyoruz, işte mağaralar var böyle. Boşluklar var böyle. O işte yer kabuğu. O başı var mı? Yok, hayatlar mı? Yok, var mı? İşte evvela ne gerekiyor? Allah eman Celle Cale muhtemelen. Allah bir Celle Cale. Her zerreyi gören, her şeyi bilen. Hadis-i şerifte geliyor. Karanlık gecede kara taşta gezen kara karıncanın adım atışının sesi duyuyor bak. Yürü ki adam. Ses çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Böyle ya. Bak karanlık gecede kara taşta kara karınca onun adım atışını sesini Melan duyuyor mu? Onu görüyor mu? Böyle. Her bir zerreyi, her bir kuşu, varlığı, canlıyı ben hepsini görüyorum onlara böylece. Bizzat Ali ayeti iman edelim. İkincisi, ayet okunu zamanlar imanlara daha güçlenir. Zat-ı iman, imanlara daha güçlenir. Allah'ın ayet okununca, hep anlamında anlayınca bunlar hem de kapsamlı şekilde hani böyle, mealiyetsiz yeterse böyle. Mealiye benzeyen muhtemelen mealler, ilk okuyuculara verilen bilgi. Bu ne elma? İlk ana okula mealler. Bu ne bu elma? Bu portakal, bu muz mu? O kadar böyle. Ondan sonra değil mi? Elmanın bazı faydaları, şunları, bunları böyle gider böyle. Meal bu böyle. İsim yazı böyle. Elma, armut, karpuz, kavun, karpuz o kadar böyle. Kur'an okurken, dinlerken ondan feyiz alma, zevk alma. İnsanın buraya gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor böyle şey. Almasa henüz insan nakıs yani noksan da olgun değil. Yani namazdan zevk almaya gerekiyor. Kur'an'dan mutlaka zevk almak gerekiyor. Ve Allah anılın Celle Celaluhu de ona kalbinde bir titreşime geliyor. İmanı kamil bu. İşte böyle böyle. Ayetlerden. Ve Rabbine tevekkül. Üçüncüsü de onlar Rablerine tevekkül derler. Tevekkül. Tevekkül Allah görme cehaletleri. Allah'a güvenme. Onu vekil edinme. Yani Mevlamız'ın böyle. Sırf Allah'a güvenme. Abdülkadir diye bir zat vardır. Abdülkadir Geylani diye. Yani Geylan köyünden. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bu ana karnındayken annesi bunun zikretini duyuyor geceleri. Ana karnında amış çökmaktan böyle. Ana karnında ruh alemde amışlanma alacağını tabi orada. Onu almış. Annesi yatırken geceleri tek başına. Bakıyor, dinliyor kendisini böyle. Karnına geçiyor böyle. Allah! Allah! Allah! Böyle. Ramazan doyuyor. Ramazan doyuyor böyle. Doyuyor. Anne süt veriyor, almıyor. O kadar uğraşıyor. Sağını veriyor, solunu veriyor. Yok, almıyor, almıyorsun böyle. Akşam okunuyor. Başı ağlamaya. Süt veriyor, hem alıyor muhtemelen böyle. İmsi vakti ne kadar? Ya emmiyorsun muhtemelen böyle. Doğuşta evliya muhtemelen var bunlar. Evliya. Babası ölüyor bunun böyle. İki karış kaldı bunlar. Erkek işte böyle. Bir anneleri kaldı. Annesi bunu köyde oturuyorlar. Gelenek oturuyorlar. Annesi bunu okumaya geliyor. Medreseye o zaman diyor böyle. Kur'an tabi. Dersi okumaya gidiyor. Köy odasında ikisini okuyor. 7 yaşında hafızını bitiriyor. İkisini Arapça okuyor. Yani bunu tekme ediyor bunları. İlk hocası artık buna yavrum Abdülkadir. Yaş 9 yaşında. Ben de bildiğimi aktardım. Ne biliyorsun böyle. Ama sen beni geçtin. Çünkü ben diyor kitaptan bakıp anlatırken o an anlatıyorum. Unutuyor musun sonra? Ama sen diyor dinledin unutmuyorsun beni. Sen beni geçtin diyor. Artık ben seni okutamayacağım. Ben bu kadar bildim bu kadar böyle. Ama doymuyor ki ilme. Yani böyle. İlme doymuyor mu? Yani böyle. Bay insan değil mi? Yemeğe doyamaz. Ya artık böyle ağır gelir, sıkar, mıkar, dokunur, mokunur, atışına bakar böyle. Yani mide ister bazen böyle. Bayansan eğlenceye, oyuna doyamaz, paraya doyamaz. Bu da ne yapıyor? İlme doymuyor böyle. Ağlan baş eve geliyor. Annesi bakıyor, Abdülkadir ağlayarak geliyor. İçine gelince, atlamıyor kendisini. Ses ağlan başlıyor. Yavrum ne oldu Abdülkadir'im? Hayır ne oldu böyle? Hocam bir şey mi yaptı? Bir şey mi şey yaptı? Anne, hocam okumayacak artık. Neden okutmuyor yavrum? İşte bu kadar ben biliyorum dedi. Diyor. Onun için yeter dedi bana diyor. Anne yavrum doğru söylemiş bak yavrum diye baktım. Hafızı yaptın. Hafızı elhamdülillah okuyor Kur'an baştan başa böyle. Arapça okudun böyle diyor. İlim öğrendin böyle diyor. Yeter yavrum var diyor bak. Bak kıl namazına diye baktı. İşte baban da öldü rahmetli oldu baktı. Bak, tarlamız var, bağım ve bahçe var. Bunlara bakalım bu şekilde. Peki diyor dışarı çıkıyor, bahçeye çıkıyor. Bakıyor affedersin inek. Onun ineklere böyle. Oltuyor bahçede. Hayvan orada bir geziyor, oradan oltuyor böyle. Oradan oltuyor. Ooo zevkli hayvan böyle. Tam hayat yaşıyor doğasını hayvan yaşıyor hemen. Onun için yardım için böyle böyle. Oradan bir ot, oradan bir temiz havada böyle, taze otta bahçeye çıkmış da böyle. Oradan gidiyor küpten biraz su içeri geliyor derken. Hayvana bu ineğe bakıyor. Koşuyor boynuna sarıp ağlamaya başlıyor. Ne mutlu sana. Sen bu iş yaratıldın. Yaratılan hayatını yaşıyorsun. Ama ben bu iş yaratıldım. Yani eve, tarlaya, ağıra koş. Üçgende böyle ulaş böyle. Ne olacak sonuç böyle. Ne bu iş yaratıyordum ben. Ve Allah'ımı daha bulamadım diyor. Tam inancım böyle. Kuvvetlerimi daha böyle diyor. Aşk kul eremedim daha böyle. İlme doyamadım ben diyor. Ne bu iş yaratıldım diye ağlamaya başlıyor. Annesi bakıyor bir ses geliyor. Çıkıp bakıyor. Yavru Abdülkadir, yetim Abdülkadir'i yine en boyuna sarılmış. Hem ağlıyor bu şekilde. Dinliyor. Aa bu okumak istiyor. Ben bunu engel olmayayım diyor. Yavrum gel bakmış yeri. Gidiyor. yavrum ben seni dinledim diyor. Eğer diyor okumak istiyorsan diyor, ben de sana müsaade ederim yavrum diyor. İstediğine gidersin, okursan böyle diyor. Oğlumun da Abbas döneminde, Bağdat'ın baş yeri, başkent Bağdat, ilim orada. Belki de orada ilmin. Annesi babamdan kalan sevdiği altın var. 80 altın kalmış. 80 altın lira kalmış. 40 yavrumu senin diyor. 40 abinin bunları diyor. Annesi bunun hırkasını astar yapıyor. İçine altınları tek de diyeceği böyle. Daire şeklinde etine dikiyor böyle. Altınları hırka içerisinde belli olmasın derken. Sabah tabi erken anıcı kalkıyor. Bunu yıkıyor. Temiz çamaşırını giydiriyor. Çamaşırını hazırlıyor. Yiyeceklerini koyuyor bir bohçaya. Bunu kasabaya gönderiyor. O zaman yolcu kervanla oluyor. Yani deve konvoyuyla bir. Tek kişi gidemiyor insan böyle. Yol tehlikeli yolda tabi. Bu da kasabaya gidiyor. Bekliyor. Kervan geçtiği bekliyor. Derken Bağdat'a gidecek olan bir kervan geliyor. Her iki yolda kervan başı olmuş zamanı böyle. Reis diye başı olmuş. Kervan başına gidiyor. Amca beni götürür müsün Bağdat'a? Bakıyor. 9 çocuk. Yavrum evden mi kaç yoksa? Götüremezsen diyor. Hayır vallahi kaçma evden ben diye. Ben ilim okumaya gittim Bağdat'a böyle. Peki diye bir şey okudum biliyor musun? Hafızım diyor. Oku bakalım şunu şu oku. Okuyor bu şekilde. Duran bakıyor. Kalbim mutmain oluyor. Bu çocuk doğru söylüyor zaten böyle. Peki götürün yavrum böyle diyor. Alıyor bunları da. Kervan tabii gidiyor. O zaman da yol kesiciler, yol boy yapanlar eşkıya diyorlar ona böyle. Eşkıya diyorlar böyle. O zaman öyle terör örgütleri var. Her eşkıyanın bir başı var. O birliğin başı var. Bu adamlar olmuş etraf köylerinde. Eğer bir kervan geliyorsa bir yerden hemen bunlar haber geliyor bunlara böyle. Efendim işte Frans semtinden, Frans çevreden bir kervan geliyor. Şu anda şu yerde, yerin belirtiyor böyle. Bir de kervanın büyüklüğü, küçüklüğü, taşıdığı mallar önemli bunlara böyle. Eğer yüklü bir kervan geliyorsa bağışı bunlara fazla öyle getirene ifade böyle. Al bakalım bağışı böyle böylece. Bu kervan da büyük kervanmış. Kıymetli eşyalar var böyle. Böyle gidiyorlar. Haber etmişse bir eşkıyanın başına, durum böyle böyle derken, bunlar bir tam bir ormanda boğaz tutmuşlar, sağlı sollu. Gece Kerem oraya giriyor. Oraya giriyor. Hemen sağın sağın baskın, iki tane baskın böyle. İni aşağı bakın, aşağı indiriyorlar hepsini böyle. Tek sıra yapıyorlar. Üstü arıyorlar. Hepsi alıyor, alıyor böyle. Ne var, ne alıyor böyle. Malla indiriyorlar. Yalnız bu üstü arayan kişi, Abdülkadir'in bulunduğu gruptaki üstü arayan kişi eşkıya bakıyor bir çocuk. Yani bunda bir şey olmaz diye aramak istemiyor. Senin var mı bir şeyin diyor böyle. Var. Diyen var 40 altının var diyor. Hadi oradan diye bunu bir tokat vuruyor böyle. Yani yalan söz değil mi? 40 altın herkes olmuyor tabii büyük insanlık böyle. Bir tokat vuruyor düşüyor bu yere böyle. Yine kalkıyor şey tabii böyle. Eşkıya başkanı at üzerindeymiş böyle. Yalın kılıç. Onlar gözetiyor onları. Onlar abi merhamet veriyor muhtemelen. Eşkıya yani kan dökmekten zevk alanlar. Zalim, zulmün en şeyini yapanlar. Eşkıya başlar abi merhamet veriyor onu. Acıma. Sanki kendi yapılmış gibi böyle. Çağırıyor eşkıya. Gel bakalım bu eşkıyeye buranı. Niye uçuyor buradan? Hem de ben alay ettim. Ne oldu? Kırk altına varmış. Al şu git bakayım buraya diyor. İniyor atından. Geliyor. Yavrum senin ismin ne diyor? Abdülkan neresi? Gelen geliyorum bile. Ne diyorsun? Bağat neye? Okumaya gidiyorum bile diyor. Peki diyor param pulun var mı şey oraya gittiğine göre gurbet eline gittiğine var. Ne kadar param vardı? 40 altının vardı. Nerede bunlar diyor. Göster muhtemelen. Şöyle bir yok ya bakıyor böyle. Aa, doğru mu? Altın bunlar. Şöyle duruyor duruyor böyle şey, eşkıya başlıyor. Yavrum diye. Bak biz eşkıyayız böyle diye. Eşkıya demek diyor merhametsiz. Zalim demek böyle böyle. Acıması demek böyle böyle diye. Beş tane altın alacağım diyor. Eşkıyayım ben diye. Peki sen ne yaparsın gittiğin gurbet ellerinde? Amca diyor ben buna güveneyim Allah'a güveneyim. Allah'ım yeter bana diyor. Allah'ım bana yeter. Allah'ım beni görebiliyor. O beni rızkı verecek ben diyor. Allah'a güveneyim. Bunu deyince eşkıya başladı. Koymamız var. Allah Allah. Şuradaki Allah tevekkülüne bak, şuna bak diyor. Allah güveni tevkülüne bak bu sefendice. Bir Allah unutmuşum böyle diyor. Namaz diyor, abdest diyor, zulüm, eşkıya, her şey yapıyor onlara böyle diyor. Arkadaşlar gelin bakalım bir eşkıya yapacağım. Toplayın bakalım. Ben tevbe ediyorum, bu işi bırakacağım ben diyor. Ben bu işi bırakıyorum böyle diyor. Herkes alsın malını diyor. Eşkıya diyor. Gitsin bakalım böyle böyle. Bunlar bırakırlar bunları. Şimdi tabi bu çocuğun sayesinde kervan kurtuldu. Paraların, malları hepsi kurtulunca artık kervan çocuğu çok siyah ulaşımlar oluyor böyle böyle. O es tutuldu tutuldu böyle. Derken Bağat'a geliyor. Diyor Suriye Başkan, kafile başkanı, burada tanıdığı var mı? Yok. Nereye geçersin? Gideyim bakayım. Allah, Merlin'e gidiyor, o gidelim böyle böyle. Giderken bir sokağa giriyor. Bakıyor biri bir posteki evine koymuş. O zaman posteki böyle yani koyun derisine kılı giderli böyle. Otun üzerine böyle. Oturmuşlar da konu okuyan bakıyor ona böyle. Abi kadını görünce ona bakıyor, bakıyor, bakıyor. Yarım gel bakalım buraya. Gel. İsmini Abdülkadir. Gelen, aa tamam kalkın sonra muhteremler. Ne oldu amca? Peygamber üç gün üstüne bana gösterdi. Gösterdi. Buraya geleceğine bana söyleyip gösterdi. Peygamber seni bana havale etti böyle diyor. Ben seni, her şeyi ben bakıyorum sana yapayım böyle. Vekil olsun böyle böyle. Aldı evine bunu böyle, evine. Orada hep uzun zaman okudu. Artık hocalarına geçti orada. Abdülkadir çok büyük evliya muhteremler. Gavus Azam diyor bunu. Gavus Azam böyle böyle. Eşi pek gelmiyor ondan sonra arkasından. O kadar büyük evliya. Hep Peygamberimizin soyundan geliyor. Seyitlenen kendisi böyle. Hazretleri böyle. Bir gün diyor, diyor ki hocaları, bir hocası var birkaç tane. Yavrum Abdülkadir artık genç delikanlı tabi oldu böyle. Çıktı orada sen bir kürsüde vaiz yap bakalım Bağdat Beşiktaş'ında. O zaman herkes konuşuyor mu orada Beşiktaş'ta? Herkes alim o zamanlar böyle. Bilim uygulanıyor, yaşanıyor Kur'an. Çoğu şekilde Kur'an biliyor böyle. Anlamını, dersi biliyorlar. Ya ben buna layık değilim böyle. Yok olmaz diyor, istedir buna. Çıkıyor kürsüye. Bir tutuluyor. Böyle. Bir bakıyor böyle. Yaşlılar, ne hocalar, alimler, müşrikler, dolu meşrit böylece. Aşıklar, zahitler. Onu da görünce ya, utan hayasından böyle küçülüyor. Kendini aşağı alıyor. Bir konuşuyor bu şekilde böyle. Hastalığı gelin muhtemelenler. Hastalığın soyunda geliyor arkadaşım böyle. Abdülkadir aç ağzını, ağzını üfledi. Konuş bakalım şimdi. Bir baş açıldı muhtemelen böylece. Orada bir sohbet yaptı. Birkaç saat sürmüş sohbet sürmüş böylece. Cemaat ağlamayan kalmamış böyle böyle. Ağlayanlar, hatta bayılanlar olmuş içeri böyle böyle. Böyle sohbet olmuşlar böyle. İşte Allah'a geleceği tevekkül muhtemelen böyle. Tıklı. Kul eline geleni yapacak ama ona güvenmeyecek. Mesela günümüzde uzun yola çıkıyor arabayla sıra. Yola çıkıyor böyle. Ne yapması gerekiyor? Tabi arabanın bakımı varsa hürenin birini şunları bunları bunları baktırır. İşte gereken işte, resim işlerini yaptırır bunu yaptırır böylece. Oturur diyor sana kemerini bağlar. Kemeri bağlar. Trafik konuda uygular bunları da. Ama bunlara güvenemez muhtemelenler. Değil mi? Yani ne kadar derisine kuvvetli olsun. Arabası, son sistem olsun, bir model arabası olsun böylece. Her şeyi trafik uyusun, uyusun ama buna güvenmez. Neden? Karşıya gelen biri vardır böyle. Arkadan gelen biri vardır. Alkolüktür, uyuşturucu almıştır. O anda hüzün vardır. Derdi öyle bunalıma girmiştir. Artık hayattan bıkmıştır. Böyle. Anlamaz böyle. Sağ olsun önüne geçer. Birinden çarpmaya gider muhtemelen böyle. Böyle böyle. Böyle, böyle. Ne gerekiyor bak? Allah'a güvenir muhtemelen böyle. Allah'a güvenir muhtemelen böyle. Allah'a güvenir muhtemelen böyle. Uçak havada arızalandı. Buna kim yardım edebilir? Ancak Allah'a güvenir böyle. Yani insan bunu kanamaz. Uçak indirir böyle aşağıya böyle. Şimdi üç tane bu özellik var burada. Allah anılınca Celle Celaluhu kalbin ürpermesi. Kur'an okuyup dinleyince imanın daha güçlenmesi. İmanın güçlenmesi. Bir de yalnız Rabbine tevekkül. Tevekkül muhtemelen. Her zerreyi yaratan Mevla muhtemelen böyle. Mesela bizi Allah görüyor mu? Kaba bir tabir bu. Kalbimizi göreyim, bu da kaba tabir muhtemelen. Ne demek kalbim böyle? Hücremizi göreyim Mevla. Kim yarattı hücreleri? Mevlam buyuruyor. Men halak ve hüve latifil habir. Bak. Kim yarattı? Allah habir, alim muhtemelen. Mevlam böyle böyle. Hücremizi göreyim muhtemelen. Gözdeki, beyindeki, kılcal damarlar. Yani bir süre yaşama imkansız muhtemelen. Ben öyle görüyorum muhtemelen böyle. Yani torunlar çok oldu mesela şimdi böyle. Onlara bakıyorum böyle. Yani doğan çocuğun, bebeğin yaşaması imkansız muhtemelen böyle. İmkansız böyle şey. Ama iki melek var, muhafız melek var. Bakıyor muhtemelen, herkes var. Onu koruyan muhtemelen böyle. Koruyan böyle muhtemelen böyle. Yani mesela insan diyeyim böyle. Kılcal damar bak. Yani kıl o kadar ince, içinden kan gidiyor. Kan bu demek. O kadar şeffaf, latif bir kan gidiyor şimdi böyle. Onda bir zerrecik bir tıkanma olsa onda, balon yapsın, bir şey yapsın böylece, beyin gitti muhtemelen ben. O sırada felç o tarafa yani böyle. Yani hayatı kime bağlı muhtemelen böyle. Efendim tıp profesörü değil mi böyle? En büyük hastanın başhekimi ol. Ama bir anda gidiyor muhtemelen. Bir anda gidiyor muhtemelen böyle. Burada hastanede bir kalp doktoru vardı. Cebinde de hap var mı böyle? Aldı hap var mı anında böyle muhtemelen. Hatta benim yiyen ona bakıyordu bir kalp doktoru. Allah'ım öldü rahmetli kendi oldu. Hastane oldu. Hastanede. Kalp uzmanı hastanede. Tam merdiven çıkacak. Bir iki basamak basıyor böyle. Bir de kalp sesi tutuyor böyle, kalp bizi geçiriyor. Elini cebine götürüyor, o şeyi kutuyu tutuyor böyle, hakkı böyle. Onu tutuyor, çıkaramıyorum ben muhtemelen. Düşüyorum, orada ölüyor muhtemelen. Hemen bütün doktorlar, hemşireler, hastane bir alarm vuruyor böyle. Herkes başını yürüyorlar bu şekilde böylece. Masajlar, masaj, şunlar bunlar. Bakıyorlar böyle, elinin cebinde, hakkı su bakıyorlar böyle, kalp işin böyle. Konuşma şeyi böyle. Hastane muhtemelen böyle. Neden? Kalbi yaratan onu ömründe yazdı muhtemelen böyle. Yani kalbi ömrü yazılı ömrü. Kalbin. Kalp atışı. Kalp atacak muhtemelen böyle. İnsan kaç nefes alacak? Alacak muhtemelen böyle. Derler son nefes, son nefes. Muhtemelen böyle. Vallahi billahi muhtemelen şey bak ben böyle. Kalp atışı. Kaç atacak muhtemelen böyle, atacak böyle böyle. Kaç tane av verecek insan veririm. Rızık ne yiyecek insan veririm bak. Rızık. Bir gün bir rahmet olmuştu. Bir hoca sahibi hani biri vardı böyle. Yaşlı Allah'ıma teslim. Hastayı da yapıyor böyle. Geldim bazen böyle gençliğimde. Sonra baktım yine gittim. Ev kalabalık ne oldu aşağıda? Dede babamız rahmetli oldu böyle. Girip baktım muhteremler. Başucunda elma koymuşlar. Bıçakla tabakta elma. Elma yarısını yemiş, yarısı duruyor muhtemelen. Bak, bak. Yarım elmanın rızkı. O ne muhtemelen böyle? Rızkı yazılmış muhtemelen böyle. Rızkı yazılmış böylece. Yunus Hazretleri aşık Yunus diye meşhur. Aşık Yunus. Aşık gibi Allah aşık Recep. Aşık. İnsan Allah'a aşık olur mu peygambere? Olur muhtemelen. İşte en yüksek makam bu muhtemelen böyle. Mesela bir erkek bir kıza, kız erkeğe aşık olabilir mi? İnsana yani böyle. Olabilir böyle. Peygamber aşkı ve ondan sonra Allah aşkı yaşayalım muhtemelen böyle. Ben bunları tattı hepimiz işte anlar böyle, tatsın böyle. O aşkı tadan onu artık hayatı değişiyor muhtemelen böyle. Başka olur böyle. Onun namazı başka. Hep geri Mevla diye yanar gönlüm muhtemelen böyle. Allah diye yanar Celal Cali'ye. Onlar ölmüyor işte muhtemelen. Ruh ölmüyor yani böyle. Ruh ölsüz, ölümsüz muhtemelen böyle. Yani onlar için ölüm bir düğün muhtemelen. Düğün gelirse böyle. Ne diyor? Şeb-i Aruz. Şeb-i Aruz onlar için muhtemelen böyle ya. Hatta ölmeden daha can çekişirken yatağında muazzam bir tören oluyor muhtemelen böyle. Evliler gelir, şunlar gelir, bunlar ruhlar gelirler böyle. nasıl bir muazzam bir böyle tezyinatla kavuşun böyle yaptı. Melek Allah'ın ruhunu göklere çıkardı muhtemelen böyle. Onlar ne âlem muhtemelen. Yatmazlar kabirdeyken, gezer göklerde, yerde, Mekke'de, Medine'de gezer böyle. Aşkımız ölümünden sonra onun mezarı açıldı muhtemelen böyle. Ankara Eskişehir yolunda tren yolu yapılırken, tren ilk yapılırken orada böyle. Eskişehir yolunda. Ünlüs İstasyonu'nun adı böyle, İstasyonu böyle. Tam da onun mezarından üzerine geliyor demir yolu. Plan projeye göre böyle. Oraya geliyor. Orada onu biliniyor. Fakat pek onun bakımlıymış fazla mezarı da. Tabii çalışıyor yol açan araçlar. Oraya gelince Hüseyin Bey duruyor. Oraya kadar geliyor, duruyor, pat, araba duruyor böyle. Mühendisinin başına geliyor, kızıyor ya, gaza basıyor, gaza basmıyorsun. Efendim, basıyorum bak diyor. Gene duruyor böyle. Hızlı basın, yavaş bas, gene duruyor böyle. Kendi biniyor bu böyle. Kendi biniyor böyle, geri çekil böyle, hızla geliyor böyle. Tam yaklaşıyor, duruyor muhtemelen. Burada kim var burada? İşte aşkınız diye biri var burada, aşkınız böyle. İlk defa böyle bir şey duyuyor böyle. Ama işte bunu gene biliyor bunlar. Onların başına geliyor bunlar böyle. Oluyor onların başına geliyor. Sonra emir geliyor bunlara yukarıdan o zaman. Ne olsa olsun, ne bağ olsun böyle uğraşın, illa uğraşın, aşın böyle. Yer değişmeyin böyle. Değişmelerden böyle. Gün çok uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar. Artık akşam oluyor, hafif mezarı açmışlar böyle. Daha görünmüyor mevtan böyle. Yani sabah tamacaklar bunu böyle. Bir bakıyor ki bütün demir yollar kusurlu atmış başlar böyle. Ondan sonra karar veriliyor böyle. İşte bütün fetva alıyor derken halka haber veriliyor. Açılıyor mezarı. 700 sene sonra muhtemelen açılıyor mezarı bak. 700 sene açılıyor mezarı şey böyle. Kefen tam lazım. Böyle. Yani kefen rengi at saramamış. Eli yüzüne koymuş, abi gülmüş diye sayı atmış böyle. Abi cenaze böyle yana koy, eli aşağı oluyor böyle. Bak, elini yüzüne koymuş, abi gülmüş diye. Bunu alıyorlar, yukarı götürüyorlar böyle. Şöyle böyle. Aşırı 10.000 kişi tapınıyor böyle. İnsanların böyle binlerce bunu görmüşler böyle. Yani görmüş bu şekilde görmüşler böylece. İşte Ramazan'ın bedeni çürük muhtemelen böyle. Neden? Her hücresi Allah zikrediyor muhtemelen böyle. Yani dili muhtemelen böyle. Dili böyle, yani kalp değil böyle muhtemelen. Onların bir hücreleri böyle. Onlar bunu duyarlar muhtemelen böyle. Yani bir evliya makamına gelen bir zat, böyle kalbinin zikrini, letaf ediyor bunlara, hücrenin zikrini duyar muhtemelen böyle böyle. Yani kendi dururken böyle, kendine böyle bakar ki kalbi Allah, Allah diyor muhtemelen. Ruh, gönül, böyle bütün organları Allah zikreden muhtemelen böyle. Toprak bunda yiyemiyor muhtemelen. Yiyemiyor onları muhtemelen böyle. Ya bunu o zaman soruyorlar böyle bilim adamlarına. O zaman radyo var, yok mesela böyle. İş nasıl oluyor muhtemelen? İşte şu ömür sıvır muhtemelen böyle. Ama aradan geçti 700 yıl, 700 sene var böyle. Kefen sararmıyor, çoğulmuyor. Kefen muhtemelen böyle. Çıba kalmaması böyle bundan böyle. İşte Allah'ın aşkını tatmak muhtemelen. Allah'a yönelmek cilecanı muhtemelen. Yani gerçekten başka her şey yalan muhtemelen böyle. Her şey böyle. Geçici yani böyle. İnsan çalışır, çabalar, imtihanlar, sınavlar, şunlar, bunlar, koşar, terler, stresleri geçirir, şunu bunu yapar. Bilim makamı gelir ama 15-20 sene sonra olduğu emekli ömür varsa muhtemelen böyle. Emekleri kenara çekilir. Ondan sonra öldü mü bir tören böyle, bir şaşalı tören, tantanalı bir tören, çelenekler, şunlar, bunlar böyle. 2-3 saat. Ondan sonra o zaman tek başına mezarda kalıyor muhtemelen böyle. İnsan mal sahibi olabilir böyle. Çok malı, mülkü, holdingler olur, şunlar olur, bunlar olur böyle. Muazzam servet olur böylece. Ama öldüğü anda adı ne oluyor? Cenazeye muhtemelen böyle. Yolda ölebilir. Uçakta düşüp ölebilir muhtemelen böyle. Öldüğü anda adı oluyor cenaze muhtemelen böyle. Öldüğü anda böyle. ne alıyor dünya malından? Tek bir kefen muhtemelen böyle. Tek kefen. Aynı fakir fukara gibi. Belki biraz daha kaliteli olur kumaşının kefeni. Biraz daha kıymetli olabilir böyle. Parası o böyle. Ama tek gene muhtemelen böyle. Bir kefen böyle. Onu giyer. Mezara girdim, üzeri kapandı mı unutuldu gitti muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Ama kazanmışsa o mezar cennetten başka muhtemelen böyle. İşte Mevla'ya tevekkül, Mevla'ya bağlanma, Allah unutmama Celle Celaluhu. Üç imanla ilgili. Şimdi burada iki tane daha geliyor burada. Üç tane daha geliyor burada. Bunlar da maddi olarak böyle. Namaz kılarlar. Yükümlü salat elezine. Bundan bile namazı kılarlar bunlar. Ele yükümlü salat. İkame namazı kılar. Burada geliyor da yükümlü salat. Namazı ikame ederler. İkame mukim anlamı geliyor. Misafirin zıttı. Mukim bir dur diye duran böyle. Duran böylece. Yani namaz acele etmez böyle. Geçtiği gibi yolcu gibi yapmaz namazını böyle. Namazını tadı erkanıyla, hakkı namazı, zevk alan namazını kılar efendim. Allah'ı deyince bir kendine gelir. Bir Allah-u Ekber de, Allah'ın büyüklüğünü düşün alır böyle. Yeri göğürten Mevlam. Yeri göğürten. Allah el bağlar, Allah'a teslimiyet var böyle. Teslimiyet böyle. Okur Sübhaneke'yi, okur Fatiha'yı. İyyâke nâbudu, iyyâke nestaîn. Hele burada efendim böyle. Allah tam, iyyâke nâbudu. Ana sana kulluk ederim, itaat ederim. Veya kendisi, Allah'ım sen bana yardım et Allah'ım. Şeytan var, nefsi var, çevresi var, şunlu var, bunlar var, oyalama var. Çünkü sana alıkoyama Allah yolunda alıkoyanlar böyle. Alıkoyanlar böyle. Şuna bunlar. Allah'ım bana yardım et, aşayım bunları, yalnız sana kulluk edeyim. İşte bunların namazı da böyle gerçek namaz olur muhtemelenler. Bir de infak ederler bunlar böyle. Ve mimma rızıkla abim rızıktan infak ederler. Allah'ın verdiğini paylaşırlar başkanlar böyle muhtemelenler. Yani hep üstüyle toplayalım da bunları yapmasın böyle. Allah verdiği gibi ona yardım eder bunlar böyle. Ne kadar mimma min ile ma'dan mürekkep bunlar böyle birleşik kelime olmuş oluyor. İdgam oluyor burada böyle. Min burada tevhid için böyle. Malın bir kısmını da gerek zekat, gerek sadaka, gerek hediye buna verirler bunlara böyle. Malına böyle böyle. Bir insan, bazı insan var, namaz kum üşenmez ama mal pek veremez bu dönem böyle. Eli varmaz bu dönem böyle. Öyle insan malı cemerttir ama namaz kum üşenir böyle. İkisi bir araya gelmiş, şirk kanatı olur. Çok behir, yani cimri bir varmış. Aşırı cimriymiş böyle. Malı varmış ama kimse bir şey veremiyor. Hatta kendisi alıp yiyemiyor kendisi böyle. O kadar muazzam cimri yapışaması böyle. Öyleymiş. Bir ata benim bir gün bu. Sabahtan bir dolaşıyor bak etrafı böyle diyor. Bir dolaşıyor gidiyor bakıyor. Bir köyüne geçerken bakıyor. Bir yangın kokusu geliyor köyden. Sesler geliyor. Oto sürüyor ki içine giriyor bakıyor böyle. Bir ev yanmış, kül olmuş böyle. Yalnız ev halkına bir şey olmamış bile. Onlar dışarı çıkmışlar. Ama her şey yanmış böyle. Çok da fakirmiş bunlar. Yoksa insanlar bunlar böyle. Oturmuş kadın çoluk çocuk ağlaşıyorlar. Eve ne alıp işte böyle. Her şey yandı. Diyor ki kendi vicdanına. Ey adı Ebu Cafer. Ey Ebu Cafer diyor. Tam diye bak yeri. Bunlar muhtaç. İhtiyaçları var şu anda hep. Ağlaşıyorlar. Benim de cennet param var diye böyle böyle. Ben bunlara bunu vereyim diye böyle. Atta iniyor. Oraya böyle gidiyor. Yok. Nefsi engel oluyor. Veremiyor da böyle. Üç kere gidip böyle veremeyince birini çağırıyor köyden. Gel arkadaş be. Sonra gelin cebime diyor. Onlara diyor bunlara ver diyor. Adam bakıyor yani elinde bir şey var senin. Yani, niye kendini veremiyorsun? Elinde bir şey yok ama diye ben bu elimi veremiyorum diyor. Onu seninle alıyorum da böyle. Sonra alıyor, onlara veriyor muhtemelen böyle. Yani kim insan bak böyle namazını kılıyormuş ama vermedi paylaşamıyor muhtemelen böyle. Aslında mülk Mevlamızın muhtemelen. Malı verenler Mevlam böyle. Hepsi kalıyor ama. Bazı insan düşmanına kalıyor bunlar böyle arkadan. Hatta bazı mal mülk arkadan bedduaya sebep oluyor muhtemelen. Var anlaşılmalar, kavga, gürültü, mahkemeler, birbirine dargında silah çekmeler. Neler oluyor böyle? Olaylar oluyor onlara böylece. Yani mal bela bile oluyor insanın başta, arkasından bile oluyor. İnsan bunu veremiyor bazısı. Bela bile namaz ve infak bak. Vermek var, paylaşmak böyle böyle. Tabii yerine böyle, yerine böyle vermek bunları. Ama hesapla karşıma verirken de böyle. Yani karşıya parayı kullanabilir mi yerinde? Ona göre vermek gerekiyor bunları böyle, araştırma gerekiyor. Mülayike hümül hümül hakka. Kim bunları yaparsa, Allah'ın anlayacağı kalbin titreşimi, Allah sevgi uyarması kalbinde, yine aşkın uyarması kalbinde, böyle, aşkullah, böyle, aşkullah uyarması kalbinde. Kur'an'dan zevk alması, okurken böyle, ona feyiz almaları, Hazreti İmam Muazzam Efendimiz hacca gitti 15 yaşındayken babasına beraber deveyle Küfe'de yaşadı yani. Irak'ta yani. Şimdi yok Küfe, Batı Küfe şehrinde böyle. Küfe'de yaşıyordu böyle. Onun babasıyla beraber deveyle hacca gitti böyle. 15 yaşında. Her sene gitti sanırım böyle bak. 55 defa gitti. 55 defa gitti. Ama her gidişinde Kabe'nin binasına başına kadar bakma, utanmış törenler. Ya Rabbi ben buna layık değilim ama bir peygamberler bunu günah etmiş. İbrahim İsmail Aleyhisselam böyle. Peygamber burada tavaf etmiş. Sahabeler burada tavaf etmişler böyle. Kabe tahtına böyle. Peygamberler, sahabeler, evliyalar tavaf etmişler bunu buraya. Ve onların yaptığı tavaf et yere ayağım bastı utanıyorum ama böyle. Hasbel beşer. Rabbim nasip ettin, geldin buraya ama böyle diyor. Layık değilim böyle. Önüne bakarak ben bakarak mütevazi böyle tavaf ediyor böyle. Hiç Kabe başına kalırıp bakmıyor muhtemelen böyle. 55.si 70 yaşında gelmiş o zaman da. Vefatı o sene ölecek. Bir ses duydu. Ya Numan, adı Numan'dır. Ya Numan bin Sabit, babası Sabit. Ey Sabit olan Numan, beytime gir. Yani Kabe'ye gir. Hiç bakmadan Kabe'nin kapına girdi muhtemelen. O da girmiyor tabi oraya böyle. Emir Hanım oraya girdi. İşte girince de mesela biz olsak değil mi? Bir bakalım öyle. Nasıl Kabe'nin içine böyle? İnsanlar merak ediyor böyle. Elde olmadan yani böyle. Nasıl bir yere bakalım böyle? Hiçbir yere bakmıyor muhtemelen böyle. Girdiği gibi hemen tekbir alıyor Allah'a ver. Nereye dönüyor? Her taraf kıble. İşte bu demirler. Her taraf işte kıble. Nereye dönüyor? Dön böyle. Kapına girdiği gibi böyle hemen tekbir alıyor. Allah'a bir el bağlıyor. İki kat namaz kılayım diyor. İki ayağında dururken bakıyor ki iki ayağında dururken rahatlıktan biraz gafil olabilirim diyor. Rahattan dolayı böyle diyor böyle. Tek ayağımı basayım böyle. Sağ ayağına basıyor. Sonra üzerine koyuyor onu. Aslında mekruh ama bu öyle yapıyor işte onda böyle. Yapıyor yani gafil olmayayım, dalmayayım bir şey diye. Yani duruşun biraz beni ilgilendirsin de almaymış dedim böyle. Elhamdan başlıyor. Kur'an-ı yarısı okuyor. Bir rekat ama bir rekat ama böyle. Kur'an-ı yarısı okuyor böyle. Rüküye gidiyor. Allah'a ben rükü daha. Kaç yüz tane rükü tesbihatı. Sübhan Rabbi azim, Sübhan Rabbi azim, azim, azim, azameti ilahi anlıyor böylece. Kalkıyor. Allah'a ben secdeye gidiyor. Yine secde. Sübhan Rabbi âlâ, Sübhan Rabbi âlâ, Sübhan Rabbi güzelce ben. O kadar böyle. İki seri yapıyor. İki rekatı kalkınca sol yana basıyor. Sağ yana koyuyor böyle. Adalet yine bulsun diye böyle. Ayaklarını böyle. Elhamdan sonra Kur'an'ın diğer yarısını okuyor muhtemelen böyle. Secdeye ağlıyor. Allah'ım sana alakalı namaz kılamadım muhtemelen böyle, böyle. Hatta bu meseleyle çok ilgilendiği ulemalar, büyük alimler muhtemelen böyle. Yani iki rekatta İmam Azam Kur'an-ı Kerim okudu böyle. Hatmetti böylece. Şimdi İmam Azam'ın kıraatını bilenler o dönemde bunu inceliyorlar. Böyle okuyuşu tane tane böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin duruyor. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin böyle. Dura dura dura bir anlamını düşünerek tefekkür ederek böyle okuyor böylece. Diyor ki bu şekilde okunuş ile bir cüz en az şey bir saat sürer. Bir cüz. 30 cüz Kur'an-ı Kerim. 30 saat. Peki bu 30 saat bir rükû secdesini bırakalım orta tesbihatı böyle. 30 saatsi namazda iki rekat nafile namaz bu da böyle farz bu şekilde. Peki orada farz namaz vakti girmedi mi? Gündüz girdi oraya mesela. Öğle ikindiye arası girmedi vakit girmedi böyle. İşte bunu Allah dostu çocuklar muhteremler keramet bu oluyor keramet. Tayyi zaman deniyor muhteremler. İki türlü vardır keramet burada böyle. Tayyi mekan ve tayyi zaman deniyor. Tayyi zaman, tayyi mekan var. Tayyi mekan bir evlullah ben normal yürür giderek böylece 3 günlük olur, 3 saati alıyor muhteremler böyle. Böyle. Yani yürüp Kabe'ye gider meseleden böylece. Makamına göre böyle. Yani kutupların tayyi mekanı başka, Eylül kırkların başka, başkan başka böyle de tayyi mekan. Bir de tayyi zaman var. Tayyi zaman böyle. Böyle kısa zamanda zaman işte zaman. Medine'de kaldığım Rıbat diyorlar bir kaldığım binada. Özel bir Türk yapmış orasını, hayran yapmış orasını. Hepsinde böyle. Yani dışı böyle kalebiş, bence dışından böyle. Ortası bahçe. Bahçe, kuyu vardı. Bir de sidir ağacı vardı. Burada yok, Türkiye'de var. Sidir ağacı vardı böyle. Kuyu vardı. Zincirli böyle kuyu vardı orada. İçinde. İki kat hep odalar öyle bahçeye bakıyor. Böyle. Dışı görmüyor bir şey böyle. Bir tarası vardı böyle. İçinde her şey içinde böyle. Mescidi, kütüphanesi, banyo, hepsi içerisinde böyle. İçerisinde. Bir girdim kütüphaneye, kitaplarına bir temizliğine bakıyorum. Kütüphaneye bakıyorum orası böyle. Hep el yazmalar. O orada kalanlar yazdıkları kitaplar. Daha önce kalanlar böyle. El yazmalar. Kitaplar böyle. Bir baktım bir yerden tamına kadar aynı kitabın 30 cilt. 30 cilt muhtemelen böyle. Kalın böyle kitaplar böyle. Şöyle ben baktım muhtemelen böyle. Baktım Allah Allah. Şimdi bunu yazan kişi bu yazmasa şuna önce ilim okuması gerekiyor bunun böyle. Kaynaklar lazım böyle. İlim sağlaması gerekiyor böyle. Kitap karışması, araştırması gerekiyor. Tarafın el yazıyor bunları böyle. Onun mürekkebi yok burada. Ne yapacak? Kamış kalem. Boyalı su. O şeye batıyor kamış kalem boyalı suya böyle. Bir silkeliyor. Çünkü hemen yapsa dağılır. Böyle. Onun bir silkeliyor. Ondan sonra yazıyor böyle. Gene batırıyor, gene sindiriyor. Yazıyor. Bir din yazması 6 ay sürür. Mesela daha fazla ben böyle. Bir sene sürer bakayım ben böyle. Kalın dişinde böyle. 30 cilt muhtemelen böyle. Daha sonra o değil ama daha başka eseri de var böyle. Ay kişinin böyle baktım böyle. Ben çok bu etkisine kaldım o gün böyle. Akşam yatası arasında bir hocam okudum böyle. Bir, onda adı şiir okudum hocam da onda. Evine gittim böyle. O da mübarek zaten böyle. Hep suyu evliyemiş o suyu. Ödeyelim o zamanlar. Onu açtım o. Hocam dedim böyle. Ben bugün de kütüphanede böyle yaptım. Temizledim böyle. Böyle eser gördüm. Düşündüm böyle yani bir ömre sığmıyor bu. Yıllar okuyacak. Bu da kaynakları bulacak bunları böylece. Bunu el yazacak bunları, tekrar tekrar yazacak bunları, ciltleyecek bunları, kitaplarına gidecek bunları, getirecek bunları. Nasıl bu dedim böyle. O zaman çok açıkladım bu tamamen böyle. Tayyiz zaman açıkladım. Tayyiz zaman böyle. Tayyiz zaman böylece. İşte İmam Azam Hazretleri de iki namaz böyle kılınır muhtemelen böylece. Onları düşününce insan bir de ben şahsen kendime bakınca utanıyor onun yanında böyle. Onların namazları, onların ilimleri, onların Kur'anları okumaları muhtemelen böyle. Okumaları böyle. Onun Allah aşkı yanılmaları muhtemelen. Allah aşkı aşkı. İnsan onlar muhtemelen böyle. Yani cennete onlar layık. Cennete muhtemelen. Onlara ne kabirde sual var, ne mahşede sual, ne sırat var onlara muhtemelen böyle. Ne var böyle? Kalkacak kabrinden, meleklerin arasında direkt cennete muhtemelen böyle. Ebedi hayat var orada. İşte böyle bunlar, hakimler bunlar böyle. Mümin hakka. Gerçek mümin bunlar bunlarmıştı bunlar böyle. Lemler önde Rabbim. Bunlar için dereceleri vardır. Rabbim en katında. Önde Rabbim. Herkesin dereceleri bir yerine göre. Makam dereceleri vardır böyle. Ve Rızkın Kerim. Bunlar af mağfiret vardır. Bir de cennette Rızkı Kerim. Cennet rızıkları vardır. Cennet rızıkları muhtemelen. Yani cennetteki rızıkla dünyaya benzemiyor muhteremler. Hazreti Osman Hazretleri biliyorsunuz sonunda onu baskı yaptılar o şeyler, asiler, sayını çevirdiler, dışı çıkarmıyorlar muhteremler. Onun da edisi yok tabi böyle. Dışına su getirecek. Ne yiyecek getirebiliyorlar? Ne su oluyor böyle. Arsuzuz. Evinde muhasa işlemler. Şembe aldı yani böyle asil isyancılar. Son günlerinde, ölümden bir gün evvel oturmuş artık ikinden sonra, ikinden oturmuş oraya böyle. Diyor ki hanımına, Nail'e, Nail'e. Buraya gelir misin? Ne var Osman? Nail'e be, çok usadım. İşim böyle, su da yanıyor böyle. Yanıyor su böyle. Bana biraz su bulamış komşuların birinden diyor. Şimdi bakınıyor kadın böyle, Osman biraz sabret böyle. Şimdi çıkarken beni görürler, okla vururlar hemen böyle diye. Okla vururlar, asılır. Ama biraz kararsın. Avludan geçerim karşıya, kepiştim avlu orada, Medine'de. Geçerim, alıp getiririm sana böyle. Peki diyor. Ezan olmuş, Hazreti Osman akşam namazını kılarken, kadın gidiyor, komşuya yavaş yavaş sürünsüne gidiyor, görüm aşağı iniyor. Oradan alıyor suyunu, yine geliyor. Yine bak Osman namazını bitirmiş, yaslanmış, uykuya dalmış ama. Uyandırmayayım. Zaten çok uykusu çok gece. Uyandırmayayım diye su elinde bekliyor muhtemelen böyle. Hep yüzüne bakıyor. Ve hemen suyu verecek böyle. Bir ara açıyor gözünü. Osman. Ne oldu Nail'e? Bak sana su getireyim böyle kuyudan. O zaman kuyu suları var burada Medine'de. Balkon suyu daha tatlı oluyor, daha serin oluyor, derin sular, kuyular böyle. Bak sana diyor, falan komşu aldım diye suyu hem serin, hem tatlı su getirin bana diye. Tatlı getirin, al Osman bunu böyle diye. Bakıyor, Nail'e. Ben az önce su içtim. Melekler bana su getirir, cennetten getirir bana, bak muhtemelen. Melekler cennetten su getirir bana böyle diye. İçtiğime suya kandım. Artık içemem diyor. Oysa o kadar tatlı ki cennet suyu böyle diyor. O kadar tatlı ki böyle diyor. İşen bu suyu böyle. Hem suya kandım artık diyor. Yeter bana böyle. Ertesi gününde şehit olmuş. Kur okurken böyle. Kur okuyordu böylece. Kur okurken hatta damlası kuna basılmadı. Fesleyfi kümrül artı var böyle. Fesleyfi kümrülullah. Tam buraya muhtemelen. İstanbul Topkapı Müzesi'nde kuna var mıydı böyle. Ayıkon böyle. Ve kan lekesi oldu. İki gözünü gördüm orada muhtemelen. İstanbul Müzesi böyle. Açık Kur'an-ı Kerim böyle. El yazma tabii onun Kur'an böyle. El yazma böyle. Büyük var ebatı. Büyük şeyleri. Cildi. Büyük el yazması. Baktım ve orada kan lekesi hali duruyor. Kan lekesi muhtemelen böyle. Ve şehit oldu orada böyle. Şimdi cennetin rızkı böyle. Cennetin kokusu. Cennetin ağaçları. Akarsuları, meyveleri, kuşları, köşk sarayları, hurileri, oradaki insanlar hepsi farklı bir alem muhtemelen böyle. Dünyaya benzemeyen ama. Mesela şimdi dünyada bile kaç alem var dünyada bile böyle. Ekvatorda gece hep aynı. Hep sıcak. Yaz kış yok ekvatorda. Hep yaz. Gece hep 12 saat gece böyle. Ekvatorda böyle. Kutuplarda gece gündüz 6 ay sürüyor. Aradaki boşluk dolu dolu böyle. İklim farklı. Yaşayan bitkiler başka. Meyveler başka. Yeryüzünde böyle. Farklı. Dünyada bile muhtemelen. Ay'a git. Ay'da ay başka alem var muhtemelen. Ay'da böyle. Gecesi günü başka. Dönüşlerine göre farklı oluyor onlara böylece. Gecesi günü hepsinde başka hayatları böylece. Cennet hiç dünyaya benzemeyen muhtemelen böyle. Cennet'i gidip gören var mı? Var. Kim? Peygamber gitti var muhtemelen. Cennette miraç gerisinde böyle. Gitti cennet gerisinde muhtemelen peygamberle. Yani gerisi. Hatta peygamber bir köşk gördü böyle. Melekler de yapıyorlar böyle. Neden? Buradan gidiyor yatırım. Öyle oluyor müşkülsün olsun. Buradan gidiyor ama yatırım böyle. Namaz kılıyorsun, o sahabe gidiyor muhtemelen. Birkaç yolu daha konuyor böyle. Tuvalı da burada böyle konuyor böyle. Altı peygamber bir köşk gibi böyle ucu bucu görünmüyor. O kadar büyük köşk muhtemelen böyle. Yakut'tan, zümrütten öyle betonama kepşan diyor böyle. Yakut, zümrüt, altın, gümüş böyle. Pırıl pırıl pırıl parlıyor böyle. Nur gibi kokuyor böyle. Şeffaf bu şekilde. Melek sordu, kim bu köşk? Yarısı Ebu Bekir'in köşkü bu. Ben baktım memnun oldu böyle Bekir'in böyle. Yerizli yine bir köşk hoşuna gitti. Bu kimin? Ömer-i Faruk'un. Ömer-i Faruk'un böyle. Hazreti Osman'ın böylece köşkü ağzı muhtemelen böyle. 70 kat muhtemelen böyle. 70 kat. Her katı 70 oda. O da böyle. Döşe böyle. Her şeyi, divanları, halısı, her şeyi döşemiyor muhtemelen. Cennette genelde yeşilimsi oluyor böyle. İnce ve kalın. İstibrak ve sündüs yine böyle. Kalın inci ipekler böylece. Ama cennet yeşili. Şimdi ben bakıyorum bazen ağaçların olduğu yerlere böyle. Yani ağaçlar ibarda böyle bakıyorum böyle. Hepsi yeşil ama yaprakları ama hepsi farklı muhtemelen böyle. Açık yeşil, koyuşlar ve yaprakları böyle böylece. Cennet yeşili muhtemelen böyle. Gösterilere böylece. İşte dünyada Allah'ı unutmayanlar böyle. Ona kulluk yapanlar, aldanmayanlar dünyaya. Dünyaya çalışacak ama dürüst çalışacak muhtemelen böyle. Dürüst çalışacak muhtemelen böyle. Dünyada böyle çalışacak. Bir gün biri bir ev satmış. Bahçeli ev. Müstakil tabi isteyen böyle evler. Ev satıyor. Aradan bir sene ne geçiyor böyle, iki sene geçiyor böyle. Evi alan kişi bana geliyor şimdi. Arkadaş ben seni evi satın aldım. Ama diye bahçeye bir kuyu kazanıyorum diye işte bir hazine çıktı böyle. Bir küp altın. Ben seni diye evi arsaya aldım. Altın almadım diye. Bu altın senin diyor. Al bunları. Olmaz. Ben sana ne varsa sattım böyle diye. Yani toprağını, taşını sana sattım böyle diye. Altın olsun, mermer olsun diye. Ben alamam bunları diye. Ben bunu sattım. Yakın diye bunlar böyle. Alamam. Yok. Ben de anlama yok. Anlaşıyor mu muhtemelen böyle? Ne yapalım? Giden efendim ölemaya. Meşru alem var böyle. Ona gidiyor böyle. Diyorlar durum böyle böyle. Ben bundan diyor evi aldım yalnız böyle. Bahçeyi aldım böyle diyor. Ama alttaki altını almadım ben bundan diyor. Altımın hakkı bu şekilde. O da ben ne varsa sattım diye. Altı üstüydü böyle. Sattım ben alamam diyor. Şimdi soruyor. Senin oğlun kızın var mı? Bir oğlum var. Senin niye var? Benim kızım var. Elindirin bunları. Bunu ona harcayacağım. İkisi harcayacağım bunları. Onu harcayacağım bunları. Böyle, muhtemelen böyle. Bakın dürüstlük ama tabii böyle. Dürüstlük böyle. Yine biri bir gömlek almaya gidiyor. İki kalite gömlek almış o kasabada. Hangi kasabaysa iki kalite gömlek almış böyle. Dışarıdan geliyor. Tabii o zaman da hazır geliyor böyle. Bir dükkana girip soruyor. Diyorlar 10 riyal. Diyorlar böyle. Ondan sonra benzeyen bakayım diyor. Bir iki anı sahibi hoşuna gidiyor böyle. Oraya geliyor. Tezgahlar var tezgahta. Yaram bu kaç lira diyor. 10 riyal dedi. Bu 8 riyal düştü. 8 riyal. Bakıyor aynı mal. Aynı kalite ama belliymiş. Filan yerin malı. Belli mallar böyle. Yaram yanlış olmasın diyor. İyi biliyor musun bu diyor. Hayır biliyorum diyor. 8 riyal bu diyor. Her 10 riyal bu başka yer diyor. Bana öyle de patron. Nerede patron? İçeride Kur'an okuyor böyle diyor. Gidiyor bakıyor, oturup Kur'an'ı okuyor böyle işte böyle. Oturuyor dinliyor. Bir lira azın diyor böyle. Bakıyor, şu baştan derken böylece. Arkadaş ben de filan diye gömleğe sordum. Şurada 8 dedi ama diyor. Yanlış yapıyor bunu. Her 10 riyal burada böyle diyor. Hayır diye 8 riyal tamam böyle. Neden böyle yapıyorsun böyle diyor. Ben de işe başlarken Allah'a söz verdim diyor. Alnım fiyatına şükür zam kar koyacağım diyor böyle diye. Benim de çok şuan fazla kalabalık yok böyle diye. Bu yetiyor bana böyle diye. Ben böyle karar verdim diye. Şu kadar kar koyacağım diye. Ben fazla almayacağım diye. Allah'a ben bir söz verdim böyle diye. Onun için diye, ben bunu daha fazla veremem diyor. Bu sen bir ah çekiyor. Olmadı diye. Neden olmadı? Alamayacağım bu senden bunu. Neden alamayacaksın? Bir gün diyor bizim diyor köyümüzden diye bir yolcu geçerken diyor atıyla geçerken diyor kahve vardı camideki kaya orada. Dedi ki arkadaşlar biz de biliyor. Ben yolda kaldım. İşte param şu oldu, bu oldu, çalındı, kırıldı, neyse bu şekilde. Yanında kıymetli bir şey varmış. Neyse böyle. Bunu satıya çıkardım diyor. Artık siz vicdanen diyor. Neyse verin diyor böyle. Ben mesela mecburum diyor. Parası kaldı. Bunu satmaya mecburum böyle diyor. O da diyor bana lazım mı diyor olsaydı ben de. Bana lazım mı diyor. Fiyatını bilirim böyle diyor. Ama diyor baktım bu mecburum satmaya. Yol diyor. Kaç kosa verecek. Bir de diyor fırsattan faydalanayım dedim böyle. Düşük fiyat verdim buna diyor. Başkasının alan da olmadı diyor. Bana bunu mecbur verdi böyle diyor. Aldım düşük fiyatını buna diyor. Bu gitti tabii diyor. Eve geldim, hanıma gösterdim. O da şirin derken böyle diyor. Oturumda ağlama başladım ben şimdi. Ben ne yaptım ya? Ne bu benim peygamberim? Bir insan kendini istenir, karşı istemesi gerekiyor. Peki ben onun durumda olsam ne yapardım? Bana bunu yapsalar bunu böyle. Ben nasıl yapayım? Vicdanen böyle ya. Benim din kardeşim bu. Benim Müslüman kardeşim bu. Neye ben ondan fırsat istifa ettim ondan böyle? Düşüğü peşine bulamıyor muhtemelen böyle. Atlatıp gitmiş böyle. Oraya buraya koşuyor bu şekilde böylece. Bu artık farkı fakirlere sadaka onun sevabına veriyor. Ağlıyor Allah'ım diyor. Sana söz veriyorum Allah'ım diyor. Ben hiç mi ağlıyor? Aşağı almayacağım diyor. Neyse değer onu alacağım ben böyle diyor. Allah söz veriyorum bu şekilde böyle. Şimdi diyor ki bu mal sahibine o ben diyor bu kadar karı üzerine koyacağım. Allah söz veriyorum. Fazla alamam. Ben bana bir söz verdim diyor. Bunu diyor 10 riyal diyor. Ben 10 riyal alayım bunu diyor. Olmaz muhtemelen. Anlaşamıyorlar muhtemelen böyle. Helalaşıp aradılar muhtemelen böyle. Yani dürüstlük muhtemelen. İslam demek. Yaşamak, İslam yaşayanlar muhtemelen böyle. İslam böyle. İşte ne var sonunda muhtemelenler? Ölüm çok kolay bunun ölüm muhtemelenler. Ölüm o kadar kolay ki bunlara. Ölmeden neler görüyor böyle. Gözün diken son anda zaten herkes böyle. Herkes. Sonra bir noktaya gözünü bir diker. Olan orada. Orada yaşıyor, orada muhtemelen böyle. Kazanmış cenneti görür. Oradaki makamını görür muhtemelen böyle. Melek müjde verir. Ne mutlu sana bak, kazandın. Cennet seni bekliyor böylece. Allah emretmiyor, Allah emretmiyor, yalvar. Allah beni çabuk al, çabuk al Allah'ım muhtemelen böyle. Ruh durur, uçamıyor böyle. Sığmaz o kafese. Ruh muhtemelen böyle. Ondan sonra az daha resmi görmez beni muhtemelen böyle. Onun farkına bile lazım olmaz böyle. Onun canını alırım azarsan böyle. Ruh, tabi alırım bunu, mezara götürür insanı böyle, yıkarlar, hepsini görür muhtemelen böyle. Görür muhtemelen de. Pamukova'da bir Fatma'nın orada, Pamukova'da muhtemelen, içinde bilenler vardır, ismi duyanlar vardır. Benim bir yeğencim var, iyi o biliyor böyle. Başım bunun için var, gören var mı onu böyle, Fatma'nın muhtemelenler. Yani büyük evliya muhtemelen böyle. 110 yaşında vefat, 110 yaşında. Bursa vefat etti, Pamukova'da yaşadı. Bu anlattığı muhteremler, Bursa'da bunun arkadaşı var mı bir tane? Onun gibi tabi o da böyle. Arkadaşı. O da geliyor bir gün, diyor Fatma teyze diyor, bana, annem rahmet olur diyor, annem iki tane basketi var diyor. Ne bunlar diyor, biri diyor, bunun oğlu. Hafız abim diyor, onun selasını versin dedi böyle diyor, telkını versin. Bir de seni yıkamanı istedi annem diyor böyle diye. Peki yavrum diyor böyle. O da alıyor bastığını evine gidiyor. Bakıyor yatırmışlar yapıyor böyle. Tam onlar keşif açık ama muhtemelen böyle. Yani ki onlar bizle görüşü bir görüşü onlar aslında böyle. Açık. Onu çıkar teneşire başlıyor. Başta da yıkarıyor. Kazanına su kaynıyor. Isılıyor böyle. Yıkarken rahmetli Fatma Ali dedi sabun düşmüş elinde yere. Bakın vallahi billahi muhtemelen Fatma Hanım muhtemelen böyle. O mevta, yıkanan kadın muhtemelen böyle. Yıkan diyelim böyle, elini uzatıyor, alıyor sabunu, buna verir muhtemelen. Ne oluyor muhtemelen böyle, ne oluyor muhtemelen böyle. Kazananlar için böyle ya, hayat başka hayat muhtemelen böyle. İnsan ondan muhtemelen böyle böyle. Ne yerde çürür bunlar böyle, ne kabirde kalıyor bunlar muhtemelen böyle. Yere gök bunlar aşık muhtemelen böyle, aşıklar bunlar muhtemelen böyle. Bir genç Medine Emre'de peygamberimize aşıktı peygamberimiz muhtemelen. Geceleri yatamazdı evinde. Yani peygamber evinde yatardı. Boşlukta yatardı. Evinin dışında yatardı böylece. Peygamber hem devlet başkanı peygamber evinde yok ama lavabo tabi işte adamı böyle. Peygamber alır eline İbrahim'i dışarı hapsalırdı. O da Peygamber dışarı yaptılar, bir göreyim diye peygamberin muhtemelen. Göreyim derken dışarı bekliyor. Hemen yana koşup bir adı böyle kendisine böyle. Yine bir gece peygamber çıkmış abdül olmaya. Genç hemen geldi. Yardım edecek peygamber böyle. Ve abdül aldıktan sonra burada ya aşağı, ey genç, hele ki acetin, bir ihtiyacın var mı şu anda? Yani karnın aç mı? Su ister misin? Bir ihtiyacın var mı? Kalele. Yok bir şey Resulallah. Evlenmek ister misin? Kalele. Hayır. Şunu işte istemem ben. Ne istiyorsun? Eğer Rabbim beni cennete koyacaksa orada sana komşu olayım cennette. Onu istemem ben. Sana komşu olayım ya Resulallah cennette böyle. Seni görmez cennette ne yapayım? Sana komşu olayım sana böyle. Ben burada çok secde et de çok secde et. Çok namaz kendine ben yaptım böyle. Bu genç öldü gibi baktım ben. Rahmatı böyle. Öylece dediler ya Resulallah işte filan genç vefat etti. Tabi her şey gitmiyor peygamber cenazeye yetişemiyor kendisi. Dedik ben burada yıkayan kefendeyim namazını ben kıldıracağım. O da meşri getirmiyorlar. Hem evinde namaz kılınıyor orada. Ama kıldıracağım diye peygamber. Gitti peygamber namazını kıldırdı. Derler. Mezara geldi. Peygamber indi mezara. İlk kişi de aynı yani böylece. Orta peygamber böyle aldı kucağına. Bir de bırakamıyor muhtemelen ben böyle. Bırakamıyor. Yanına kadar bakıyor Allah peygamber bırak. Ona bırakıyor, ona bırakıyor böylece. Bırakamıyor. Herkes sağa bakıyor böylece. Neyse en son bıraktı. Çıkardı peygamber böyle. Örtülü üzeri mezar. Dedi ya Resulallah sen böyle yapmazsın ya Resulallah böyle. Sen bırakamadın bunu. Ne oldu ya Resulallah? Ümmet eshabım. Hurde koştu cennete. Hurde kıza koştu. Hurde kıza koştu. Bana ver, bana ver, kapışamadan benim. Hurri kızlar geldi, cennetten. Yani toprağa değmiyor muhtemelen be. Hurri kızlar kucanlıyor muhtemelen be. Almıyor muhtemelen be. O aşıklar, o Allah dostları muhtemelen be. Onlar var. Hayat onlar muhtemelen be. Onlar şeyleri muhtemelen be. Yani cennet, ebed hayat cennette olsun. Ölümsüz bir hayat böyle böyle. Hepimiz Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen be. İlahi Teala Fatiha.